Паспрабуем уявіць, што мы нарадзіліся 2,5 стагоддзі таму, і бацькі даручылі клопат пра нашую адукацыю полацкім езуітам. Парог калегіуму мы пераступім у 10 гадоў, ужо навучыўшыся ў парафіяльнай школцы або ў хатняга настаўніка дырэктара чытаць і пісаць, і абавязкова трохі ведаючы лаціну. Узыходжанне да вяршыняў ведаў пачынаецца з пяцікласнай гімназіі. Тут выкладаюцца дысцыпліны з цыклу свабодных мастацтваў: граматыка, рыторыка, паэтыка. За 6 гімназічных гадоў, у апошнім 5-м класе вучыліся 2 гады. Трэба засвоіць гэтыя навукі і дасканала валодаць лацінскую да старажытна-грэцкую мовамі. Пашыранай думцы пра забарону ў езуіцкіх школах беларускай мовы пярэчаць факты. Мяркуючы па гадавых справаздачах калегіумаў, навучанне ў малодшых класах, пакуль хлопчыкі не зусім вольна пачуваліся ў лаціне, прынамсі да сярэдзіны 17-го стагоддзя, ішло менавіта па-беларуску. З 1584 году старабеларуская мова выкладалася ў полацкім калегіуме як самастойная дысцыпліна. Потым прыйшла пальшчызна, бо так хацела сама шляхта. Але і пазней у навучальнай праграме прысутнічаў адмысловы курс беларускай, ці, як яна называецца ў дакументах калегіуму, заходнярускай мовы. Сам статут таварыства Ісусу вымагаў, каб, прыбываючы ў чужую краіну, сябры ордэну адразу авалодвалі яе мовай. Мы, навучэнцы полацкага калегіуму, у 1-м гімназічным класе нашы галоўныя намаганні прысвечаныя лаціне, мове ўсёй адукаванай Еўропы. Мы займаемся граматыкай, чытаем выбраныя лісты Цыцэрона, падступаемся да старажытна-грэцкае. Праграма 2-го класа ускладняецца: творы Юлія Цэзара, журботная элегія Авідія. 3-й клас – тонкасці лацінскай граматыкі, Цыцэронава прамова аб сяброўстве, Энеіда Вергілія, байкі Эзопа. Новая прыступка называецца класам паэтыкі. Узровень ведаў ўжо дазваляе нам чытаць антычных гісторыкаў, оды Грацыя, урыўкі з Гесіёда, Феагніда ды іншых любамудрых грэкаў. Завяршае гімназію клас рыторыкі. Мы цудоўна ведаем рымскую грэцкую міфалогію і ніколі не пераблытаем Афіну з Афрадытай. Мы гаворым на лаціне не горш, чым на матчынай мове. Можам узнёсла прызнацца на ёй у каханні, можам скласці вясёлую эпіграму на аднакурсніка або, таемна, на кагосьці з педагогу. Шмат часу у нас займае студыяванне цыцэронавых трактатаў з тэорыі красамоўства. Мы ўжо даволі лёгка спраўляемся з тэкстамі філосафа-стоіка Сенекі, гісторыкаў Лівія і Тацыта. У арыгінале даступныя нам слынныя прамовы Дэмасфена і звонкая медзь Іліяды. Гімназія дала кожнаму ўменне гожа і дакладна выказваць думкі, упэўненае валоданне мастацкім словам і святой лацінаю. Цяпер можна вучыцца далей на 3-гадовым курсе філасофіі. Існуе яшчэ разлічаныя на 4 гады тэалагічны, аднак туды маюць права паступаць толькі сябры і кандыдаты ордэну. Падмурак філасофскага курсу – трактаты Арыстоцеля, тэалагічна – погляды Тамаша Аквінскага. Скончыўшы філасофію, вы можаце стаць выкладчыкам з навуковай ступенню магістра, пасля тэалогіі – атрымаць пасаду прафесара. Апрача ўжо названых дысцыплінаў, у полацкім калегіуме вывучаюцца арыфметыка і геаметрыя, фізіка і астраномія, гісторыя і геаграфія, музыка і логіка. Шмат хто з выпускнікоў вучыўся далей ва ўніверсітэтах. Большасць выбірала блізкую Вільню, дзе ў 1579 годзе адчынілася акадэмія з усімі правамі альма-матер. Ужо неўзабаве яна паспяхова спаборнічала са сваёй старэйшай сястрою ў Кракаве. Універсітэцкае жыццё ў нас наперадзе. Пакуль што мы пераходзім з класа ў клас. Урокі, гульні на паветры, самастойныя заняткі. Кожны дзень педагогі рацыянальна размяркоўвалі літаральна да хвіліны. Штодзённае набажэнства, багаслоўскія дыспуты, у нядзелю казанне. І ўсё ж парадкі ў нашай школе больш нагадваюць не кляштарныя, а свецкія. Манахі іншых ордэнаў выхоўваюць вучняў доўгімі пастамі і шматгадзіннымі малітвамі. Айцы езуіты выконваюць наказы іх духоўнага бацькі Лаёлы, які лічыў, што таварыству Ісуса трэба не аскеты, а здаровыя моцныя людзі. І, парушаючы ўсе царкоўныя законы, загадваў у пост даваць хворым манахам мяса. Нас, вучняў, добра і смачна кормяць. Мы развучваем бальныя танцы і правілы паводзін сярод простага люду і ў найвышэйшым свеце. Мы займаемся плаваннем, верхавой яздой і фехтаваннем. У аўторак і ў чацвер рэкрэацыі. Мы выпраўляемся з настаўнікамі ў лес ці на дзвінскі поплаў, гуляем з мячом, наладжваем дуэлі, двубоі на кіях. Аднак на першым месцы вядома практыкаванне не фізічнае, а разумовае. Вучыцца нелёгка, да надзвычай займальна, бо ўвесь час ідзе цудоўна наладжанае спаборніцтва паміж вучнямі і класамі. На пачатку навучальнага году прафесар дае класу складанае заданне. Двое тых, хто найлепей выканае яго, робяцца камандзірамі або консуламі. Астатніх прафесар дзеліць па памылках прыкладна на роўныя пары. І з кожнае консулы выбіраюць аднаго ў сваю каманду. Потым дзве гэтыя паловы бяруць сабе назвы – грэкі і македонцы, рымляне і карфагіняне, грэкі і рымляне. Дапусцім, што наш клас падзяліўся на грэкаў і рымлянаў. Кожны мае ў іншай камандзе асабістага спаборніка. Мы сядзім в аўдыторыі двума станамі, на сцяне перад камандай – табель. Калі рымлянін не можа адказаць на пытання, падымаецца роўны яму па здольнасці грэк і так доўжыцца, пакуль прафесар не пачуе правільнага адказу. Нашы адзнакі зусім не такія, як у сучасных школьнікаў, і больш нагадваюць балы ў спартовай гульні. 10 пахвалаў, 50 пахвалаў, 100 пахвалаў. Іх запісваюць у табель, і напрыканцы тыдня або месяца вызначаецца лепшая каманда, якая рассаджваецца на лаўках пераможцаў. Асабістае спаборніцтва – рэч таксама захапляльная. У ім можна заваяваць не толькі медаль, кнігу ці абразок, але і нешта больш істотнае – ганаровае званне імператара, аўдытара, цэнзара. Найвышэйшую прыступку гэтага п'едэсталу займае дыктатар, той, хто адзін з усяго класу справіўся з цяжкай задачай. Уладальнікі тытулаў маюць паважныя прывілеі. Імператары сядзяць у класе на першых лаўках, выступаюць ад калегіуму на святах і ўрачыстасцях. Аўдытары перад урокам правяраюць у аднакласнікаў хатняе заданне. Цэнзараў не надта любяць. Яны назіраюць за паводзінамі таварышаў і запісваюць правіны ў сшытак, які потым уважліва чытае прафесар або магістр. Калі табе пашанцуе выбіцца ў дыктатары, атрымаеш асобную лаўку побач з настаўніцкай кафедрай. Не будзеш залежаць ад цэнзараў і аўдытараў, а ў класным спаборніцтве зможаш аддаваць свае балы любой камандзе. Становішча ў дыктатара высокае, але разам з тым і надта адказнае. Раптам прафесар высветліць, што не ведаеш задання, і канец усялякім прывілеям, ідзе апусціўшы голову пад плівымі позіркамі на асліную лаву. На гэтай лаве, што зазвычай стаяла ў куце пры печы, прысаромлена сядзелі лайдакаватыя вучні. Зацята гультаёў вінчалі саламяную каронай. Самых недбайных вадзілі па калегіуме ў аслінай шапцы са званочкамі і гучна абвішчалі на лаціне «Асёл заслоў на векі вякоў». Час ад часу шкаляры зараблялі бярозавай кашы. Вінаватага каралі каля настаўніцкага стала, прычым самім педагогам біць вучняў забаранялася. Гэта рабіў запрошаны служка, узброены звычайнай роскаю або дысцыплінай, вераўчаным бізуном з канчурамі. Інструкцыя дазваляла прызначаць не болей за 15 удараў. Аднак такая метода выхавання выкарыстоўвалася досыць рэдка. Калі ў яе знаходзіліся залішне заўзятыя прыхільнікі, езуіцкае начальства слала абежнік на кшталт таго, што ў 1720 годзе атрымаў рэктар віцебскага калегіуму. Вашае стаўленне да выхаванцаў прымушае усю правінцыю чырванець ад сораму. Паўсюль ужо праляцела чутка, якая шкодзіць імені ордэну, а саміх выхавальнікаў называюць не прафесарамі, а ліктарамі. Не заклікаючы сучасных настаўнікаў неадкладна запасацца дысцыплінамі, распавяду яшчэ сёе-тое з педагагічнай практыкі айцоў-езуітаў. У іх школах дзейнічаў прынцып канцэнтрацыі, што вымагаў ад выкладчыка засяродзіцца падчас уроку толькі на адной праблеме. У адзін дзень, напрыклад, праходзілі не больш аднаго граматычнага правіла. Прынцып практычнасці патрабаваў выкарыстання засвоеных ведаў у жыцці. Завяршыўшы тэму, вучні пісалі адпаведныя ёй лісты і вершы, выступалі з прамовамі і ставілі спектаклі. Перагружаць выхаванцаў забаранялася. Дзённая норма навучальнага матэрыялу ў другім класе складалася з аднаго правіла і чатырох сказаў антычнага пісьменніка. Гэтулькі прафесар задаваў на дом. Педагогі кіраваліся таксама прынцыпамі індывідуальнага падыходу і паступовага ўскладнення заданняў. Вучні малодшых класаў пачыналі з дыктантаў, якія перакладалі на родную мову, а потым рабілі пераклад выпраўленага настаўнікам тэксту назад на лаціну. У класах паэтыкі і рыторыкі пісалі празаічнае і паэтычнае наследаванне старажытным аўтарам. Глыбейшаму засваенню лаціны служыў метад заглыблення ў моўную стыхію, які цяпер выкарыстоўваюць на курсах паскоранага вывучэння замежных моваў. Яго сутнасць у забароне вучням старэйшых класаў гаварыць на уроках і наогул паміж сабою па-свойму. Езуіцкія настаўнікі вынайшлі просты і надзейны спосаб кантролю за гэтым патрабаваннем. Аднаму з найлепшых у класе вучняў уручалі драўляны жэтон, знак мовы. Пачуўшы, што нехта загаварыў па-беларуску ці па-польску, гаспадар жэтону аддаваў яго вінаватаму. Той адразу настаўляў вусы, каб найхутчэй пазбыцца небяспечнай рэгаліі. У ранні па абедзе прафесар пачынаў урок з пытання, у каго знак мовы. Неўдаліца брыў на асліную лаву, а мог і пакаштаваць роскаў. Цяперашнія школьнікі часам губляюць дзённікі з двойкамі. Вучень, які спрабаваў згубіць знак мовы, нічога не выйграваў, бо настаўнік пытаўся, хто меў знак перад апошнім і лёгка выкрываў любыя хітрыкі. Былі яшчэ жэтоны, якімі ўзнагароджвалі неахайнікаў ці парушальнікаў школьных інструкцый. Тым не менш, шкаляры не вылучаліся ціхмянасцю. Убачыўшы наперадзе сумную гурму навучэнцаў калегіуму, полацкі месціч на ўсякі выпадак зварочваў з дарогі куды-небудзь у завулак. Зневажаныя кімсьці студэнты лічылі справаю гонару расквітацца з крыўднікамі і не раз карысталіся прыёмамі, засвоенымі на уроках фехтавання. Аднак дачыненне з месцічамі вызначала безумоўна не гэта. Горад быў шмат за што ўдзячны калегіуму.